भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी जिसे तुझको वो याद करता रहा। फिकर में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिकर में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। सुन ले देखा था जो